أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقلب الأعوام عام بعد عام، والشهور بعد الشهور، والأيام بعد الأيام. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يين سما بوك جيجين نيو تيدني سما سوبي تي بور بي تبارك وتعالى نيوغي لين دي نوي يين نيب نيوب اسلام دي لين واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي لين زيار دي لين دوكل تي ويرو ماغ وي نيو نيك تاي سين موكو sen soppe Seyda Hafsalo mo del ci wat ak yeen ci sen waxtaan bi ñi amal ci wéru koor muy buyutu soimat ci yenen tombe yu bes yo xamantene bi insha Allah tay mom lañuy fatalante ak yeen. Waye comme niñ koy baxo di def rek tombe bu ñew insha Allah dinañ fatali tombe yaka jitu won tuti ci tank dogu dug ci bi nga xamantene bi mom moy bu bes bi ngir ñi nga xamne yele raw na len insha Allah ñu mën ko dabu wat ci yeneen yu bes yi waaw comme niñ ko waxe won rek ci suñu njalbeenu waxtaan ñu waxon ne nañu sant bur bi tabarak wa taala gannaaw bam ñu maye ñu fekke wër wi tamu xagn ko suñu morom yu bare ñu waxone tim nañuy moy tandiku ñun jigen ni surtout di togg ay togg yu bari wala di préparer ay lek yu bari yo xamantene bi danika am buñ ko mëna lek bam jeex dañ koy mujjé bék ji ci mbalitma te wéru koor bi ko yalla di faratal ci ñun xif mo taxoon wayé lek taxul woon mu diko faratal ci ñun ñu né woon itim yow mbokk mu jigen ni nga moy tandiku di nelaw nelaw yu bari ci wéru koor rawati na nelaw yo xamantene bi daf lay pousser ba ngay faat li nga xamantene bi mom moy waxtu julli wala ngay jog sax di julli ba para di delu wat ci nelaw ndax wer wi du weru nelaw weru ndikante la ci lu bax weru jaamu bur bi tabarak wa taala la kon da nga wara fexé def sa kemtalay katan ba yalla kontan ci yow bala wer we jeex insha Allah. Tay ñu ñëwaat ak yeen ci yenen nasaih yu bes ñu lay wax ne yow sama mbokk mu jigen mi bul def bis bi nga wor ak bis bi nga woruk mu yam bis bi nga wor na am différence bu baakha baakha baakha baax ak bis bi nga worul ndax bu fekkentene bi bo worulé yaangi duggul sa yor nekkul yaangi deglu lu jaadul yaangi xol lu jaadul yaangi wax lu jaadul kon bo woré fexel bis bi nga woré na am différence ak bis bo ndax bo woré bul bayyi sa biir kessé wor bul bayyi biir bi kessé wor bo woré na say nopu wor bu ci deglu musique bu ci deglu lu bon bu ci deglu ay tiaxan bo woré na say geut wor bu ci xol naka sudul non bo woré na sa lamine wor bu ci fen bu ci jew te bu ci rambaaj bo woré kon na nga nek ko xamanteni bi kuy meuna jaamu yalla ngay doon na nga nek ko xamanteni bi ku dal ngay doon ci sa bis nga xamanteni bi dang ko wor ndax te bu fekenteni bi da nga wor te tewul lu bon yaangi xol lu bon yaangi deglu salaam mi ngi wax naka sudul non wala mi ngi jew wala mi ngi rambaaje ah kon de sa koor gogou danikam yow xif ga rek nga ci am ak marga comme niko yenenta alayhi salatu wassalam waxe ne bari na ñu wor ñoo xamanteni bi duñ jëlé seen koor ludul xif ak mar rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash bari na ku wor waye amu ci koram ludul xif ak mar lool kessa la am ci koor ga waye amu ci leneen ndax day fay japp ne xeyna gemign geek biir bi rek ñoo wara wor yeneen ci li ci dess war ñoo wor ah kay mbokk yi sa ciir yep dañoo wara wor bo woré sey beut da wara wor lepp lu bon bu mu ci tege say nopp da wara wor lepp lu jaadul bu mu ko deglu sa lamine da wara wor lepp lu haram ci ay wax bu mu ko wax say cieur yep dañoo wara wor say tank bu mu dem ci lu daganu say loxo bu mu laal lu daganu kon so woré say cieur yep dafa wara wor waye su fekke bir bek lamine bi kesse nga worul nga woral ñi ci dess ñom seen yoon neeku ci yenen ci di contrôler wulen kon yow sa koor gogo amé wo ci lu dul xif ak mar tañu moy tandiku mbokk yi surtout ñun ci yeen ñi moy tandiku bu baaxa baaxa baaxa baax li nga xamantene bi mom moy télévision bi parce que buñuy lim sacci koor yi sacci yi nekk ci koor di keuf kooru nit ñi di agresser nit ñi di nangu seeni koor manam seeni tiyabay koor wala diko wañi sacci yoyu télévision bi daf ci bokk télévision bi daf ci bokk ndax wéru koor bi danika am amul ben programme bo xamanteni bi da fay amal importance yow da fay amal importance yow sama mbokk mu jigen ni bañ nañ ko sax ba sen sketch yi nga xamanteni bi dañuy faral diko tek dañ koy tek ci heure bi nga xamanteni bi mën na wax ni mo upp importance ci sa journée yow mi nga xamanteni bi da nga wor muy ban heure muy buñuy wajal ndogul ndax da ngay gis ne danika sketch bobu da fay jeex rek ñu né dog leen dog jonna té yonnati bi alayhi salatu wassalam lim jangal moy ki nga xamanteni bi dafa wor jamono yimi dog lu mu fa ñaan yalla da kay nangu bokku na ci jamono awqat waxtu yi nga xamanteni bi dañu fay nangu ñaan moy jamono bi nga xamanteni bi da nga wor diko dog kon yow bu fekkenteni bi dem nga ba sketch bobu ngay sétane mo xam 5 minutes la wala 15 minutes la wala 10 minutes la yo xamne dafa jitu heure ndog bi demal nga japp ba set nga tok ci place bi nga xamanteni bi fofu nga wara ndogo nga dekk sa borom tabaarak wa ta'ala say loxo soxla yi bari nañ de soxla yi bari nañ torop tolof tolof yi bari nañ ñaanal yalla mu fajj say aajo tolof tolof yi bari nañ ñu tege ci sa kaw ñaanal yalla mu teggil lako waye dedet dañuy tok rek jaakarlo tele ci lo xamanteni bi seen sketch yoy lu ci bari lu ci upp da fay saboter sax wéru koor bi lu ci ëpp da fay saboté wéru koor bi tay dañ ci wax ay cadre yo xamanteni bi jaaduul ci yow en tant que ku wor nga déglu ko jaaduul ci yow en tant que ku wor nga déglu ko dañ ci mel yeen say ay melokan yo xamanteni bi jaaduul ci yow en tant que ku wor nga xol ko ban importance nga ci la la amal ban njëriñ ngay jëlé ci sketch yo nga xamanteni bi dang koy sétane lu jitu ngay ndogu wala mo xam sax même budé ci bëcëg wéru koor bi yépp ban njëriñ la la amal budé 10 minutes la bul ko xé budé 5 minutes la bul ko xé wallahi lazim 5 minutes bobu nga xamanteni bi dang kay tok di ka jakkalo télé bi sétane lo xamanteni bi day wañi say tuyabay koor dalay jural ay bakar waye dula yokal dara ci say koor ci ak kiw 5 minutes yoyu ngay xép nan 5 minutes yi kessala nako sét nako tok sétane ko 5 minutes yoyu mbokk mu jigen mi jural na la ay yiw yo xamanteni bi bala nga xam ni mu tollu ëlëk yowmal xiyam nga dem bañ joral la yiw yoyu bang diko xé ndax tay ci biir 5 minutes yoy ñaata yoon nga ci mëna wax la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah yonent bi alayhi salatu wassalam neena la hawla wala quwwata illa billah ben trésor la ci trésor yi aljana yi kon ñaata yoon nga mëna am ay trésor ci aljana ci 5 minutes yoy ñaata yoon nga ci meuna wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim taw yonentou sallallahu alayhi wasallam neena ñaari baat yoyu de daño euf ci lamiñ waye daño sop yalla daf leena sop te dañuy diisel balance jambi euleuk yowmal khiyam ay jefam yu bax euleuk dañ koy diisel ñaari baat yoyu ci 5 minutes yoyu ñaata yoon nga ci meuna wax subhanallahi alazim wa bihamdihi yonentou sallallahu alayhi wasallam neena kep ku ko wax am nga ben garaw tandarma bil aljanna ci 5 minutes yoy ngay tok di setan lolou mbok mi ñaata yoon nga ci ñaata garaw tandarma nga ci mëna am ak yeneen ci ay azkar yo xamantene bi mën nga ka wax ay jooni yoon ci 5 minutes bi nga xamantene bi da ngay tok di setan lo xamantene bi amalu la ben njeriñu aduna waxuma la nak njeriñu alakhirah kon ñu moy tandiku ko bu baakha baakha baakha baax ñu moy tandiku télé yi bu baakha baax film yi ñi setan ci wéru koor bi série yi ñi setan ci wéru koor bi da fa yobbu sax ruhaniya bi nga xamne mom mo nek ci koor tiafka gi nek sa koor gi nga wara yek daf koy yobbu waye bo woré ngay nek di jaamu yalla tuddu yalla da nga ko gi mi nexé ci yow do yakam ci sax mu jeex ndax ni mi nexé ci yow té ñu bayyi xel né suñu bëtt yi ñi xolé sketch yoyu wala série yoyu suñu nopp yi ñukay deglo suñu xol yi ñukay tewlué bu ñu faté né alquran né nañu kullu ulaika kana anhu mas'ula inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula nopp geut ay geut ak sab xol wala sab xel neena lool yep ëlëk yowal qiyam yalla dina la ko laaj bu ci nek nan nga ci doon deglu wala lan nga ci doon wax wala lan nga ci doon tewlu bi nga nekké ci aduna rawati na nak ci wër ko te yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena yow jaam bi sa tank yi do ko sekk ëlëk yowal qiyam luddul dinañ la laaj ñenti mbir te bokku na ci mbir yoy sa dundu gi te lan nga ko passé sa dundu gi ci lan nga ko passé dang ko passé ci sétane ay sketch ci sétane ay série yu amul ben importance ci sétane ay film yu bon dang ko passé ci tok ci télé bi en tant que ko wor même ko worou sax waye waxou rawati na ko wor di déglu ay musique di sétane ay jigéen yo xamanteni bi dañu fouté ko wala ay goor yo xam dañu fouté ko seen awra nek ci biti ah bu féké dang ko passé ci lolu ëlëk di ngi ko tok rencontre ko sa kanamu borom waye dang ko passé ci tok di jang alcorane dang ko passé ci tok di deglu lo xamanteni bi daf lay yok ci sa diiné daf lay jëriñ ci sa diiné daf lay yok sa xam xam dang ko tok ci dang ko passé ci lo xamanteni bi wala barab bo xamné dang fa tok di yedd say mbokk julli di len war di len delosu wat ci bur bi tabaraku taala ah Allah di do ko reep insha Allah kon mbokk yi li la len di denk tay dika denk sa bop di len jox xamna di dajé nak insha Allah tay nak xamna né dinañ ci yok ñaari question yo xamanteni bi wala ñetti question yo xamanteni bi daf ñoo diko lon insha Allah ci bis bi mu nekkon laaj bi nga xamanteni bi mom moy laaj bis bi ki ñëk ci di laaj né baxam bu fekkentene bi soxla ci dafa laap jigen bu fekkentene bi dafa laap ginnaw fajar manam julli nañ fajar ba paré salatu nañ ba paré fekk dafa gissone mbax wala dafa andone ak deret wosin waye bobu mu laap ci ginnaw bobu ba xam da fay wor bis bobu wala du ko wor mu dal di koy fay waaw ñukay wax na rek lool mom borom xam xam yi amna ñaari wax yo xamanteni bi mom lañ ci wax ñu ñëk ni wala ku ñëk ki dafa ne mom jigen bu fekkentene bi dafa laap ginnaw biñu julle fajar ba paré ci wéru ko néna da fay wor bis bobu li dess ci bis bi daf kay wor waye nak du téré da koy fay ku melni imam ahmad waye wax bi nga xamantene bi mom moy wax bi gëna wër liñu koy wax mom moy bis bobu bokul ci bis yi mu wara wor parce que njaal benu bis ba fekk ko won mu set heure biñu wara imsak fekk ko won mu set comme gannaaw heureu imsak passé na manam heure bi nga xamantene bi ci lañu wara arrêté lek gi ak nan gi ginnaw heure bobu wessuna ba paré muy doga set kon dafa wara continuer ñaka woram bis bobu bu ko défé bu wéru ko gi passé insha Allah mu dal di koy fay kon wax bobu moy wax bi gëna wër moy bis bobu bokul ci bis yi nga xamantene bi daf ko wara wo ndax tambalik bis ba fekk ko won mu set kenen ki mom daf ñoo lajoon neñu ndax ki nga xamantene bi dafa amone dom and ak dreti wosin ndax dina wo wala muy julli bu fekkentene bi dafa set avant muy am 40 jours waaw ki nga xamantene bi da nga set ci dreti wosin avant ngay am 40 jours bu fekkentene bi ci wéru koor la da nga wara wor da nga wara julli tamit tayit sa borom keur amna droit joté ak yow parce que jamono bobu da nga laap manam nekul ne par force rek da nga wara tok ba nga am 40 jours ngay dogo julli wala ngay dogo ci 40 jours yoy app la rek buñ ko jox ne mom moy app bi nga xamanteni bi gën ga bari dérèti wosin fofu lay yam waye tekki wul ne da ngay dem ba fofu bu fekkentene bi set nga avant ngay am 40 jours yoy bu dé wéru koor la dang kay wor bo beugé wor tamit say sunna wala nga bëgg fay sa koor dang kay fay té da ngay julli insha Allah légui ñettelu question bi mom fiñu ko laaj daf ñoo laajoon né bu fekkentene bi da nga wor ba timis di waja jot ngay sentir mu melni dafa am luy génné ci yow dérétu mbax muy génné ci yow wala ngay sentir douleur bi nga xamantene bi mom moy wané né yow mi yaangi gisi mbax mais dara génnul ci yow yaangi sentir yaang koy dang koy sentir ni rek mais amul dara lu génné ci yow ndax bis bobu dang koy fay wala do ko fay mbokk mi ñu lay ñukay wax ne bis bobu mom du ko fay mbokk bobu dañ koy wax ne bis bobu mom du ko fay parce que gisul dara ci dret bu fekkonté ne bi dara di genn na mom ñu mëna wax ne ta fekk jant sowul ñu mëna wax ne kon limu woron bis bobu yaqula daf koy fay benen yoon waye ma daama dara gennul bañu ndogu ba paré kon bis bobu bokku na ci bis yi nga xamantene bi wërna koram wërna ci du ko fay wallahu a'lam kon mbokk yi tay li lañ leen andi lon insha allah ñuy du leen jox dik dajé allah insha allah aqul ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.